परस्य ब्रह्मण उभय लिंगम अर्थात सविशेष भी है और निर्विशेष भी है। परस्य उभय लिंगम सविशेषत्व निर्विशेषत्व न स्थान तो अभी उपाधि से भी नहीं हो जाएगा। स्थान अर्थात उपाधि, अर्थात उपाधि से ब्रह्म सविशेष निर्विशेष हो जाएगा ये नहीं है। सविशेष अर्थात वास्तव सविशेष, उपाधि से अगर कल्पित सविशेष कहेंगे तो ठीक है, किंतु उपाधि को लेकर के वास्तव सविशेष हो जाएगा ये नहीं होगा। परस्य उभय लिंगम ब्रह्मण उभय लिंगम सविशेषत्व निर्विशेषत्व उपाधि से भी वास्तव नहीं होगा। क्यों? सर्वत्र ही सर्वत्र अर्थात वेदांत वेदांत सर्वत्र निर्विशेषत्वेन ब्रह्मण कथनात् विचारात् तो सर्वत्र निर्विशेष ही ब्रह्म कहा गया है, इसलिए वास्तव सविशेष तो ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म किंग रूपी चारूपी भवेन्निरूपमेववा द्विविध श्रुतिसद्भावाद् ब्रह्मस्यादुभयात्मकम् निरूपमेव वेदान्ते प्रतिपाद्यमपूर्वतः रूपं त्वनुद्यते भ्रान्त मुभयत्वं विरुध्यते च अरूपी भवेत् ब्रह्म रूपी अरूपी च भवेत् निरूपमेव वा, ये संशय हो गया। ब्रह्म रूपी और अरूपी च दोनों अर्थात सविशेष निर्विशेष दोनों होगा अथवा निरूपमेव निर्विशेष ही है, अर्थात ब्रह्म उभयात्मक है अथवा निर्विशेष है शंका होने से पूर्व पक्ष कहता है द्विविध श्रुति सद्भावात् ब्रह्म सविशेष ब्रह्म का भी कथन हुआ है निर्विशेष ब्रह्म का भी कथन हुआ है। तो होने से भाष्य में दे दिया द्वितीय पंक्ति में सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्व रस ये सब सगुण ब्रह्म का कथन है और अस्थूलम अननु अह्रस्वम अधीर्घम नेति नेति ये सब निर्गुण ब्रह्म का कथन है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि द्विविध श्रुति सद्भाव सविशेष निर्विशेष उभय पर श्रुति कथन होने से ब्रह्म उभयात्मकम स्यात् ब्रह्म उभयात्मक हो जाएगा। सिद्धांति कहता है वेदांते ही निरूपमेव प्रतिपाद्यम वेदांत में ब्रह्म निरूप है ऐसे ही प्रतिपादन किया जाता है प्रतिपाद्यम अपूर्वतः रूपम अपूर्वतः अपूर्वतः अर्थात अपूर्वेण अपूर्व का जो कथन होगा ये एक तात्पर्य ग्राहक लिंग है ऐसे उपक्रमोपसंहारा अभ्यास पूर्वता फलम अपूर्व कथन जो है जानेंगे कि ये तात्पर्य कहा जाता है। तो वेदांत के द्वारा निरूपमेव ब्रह्म अपूर्वतः प्रतिपाद्यम कहा जाता है। जहाँ रूप कहा जाता है रूप तो भ्रांतम अनुद्यते रूप तो भ्रांत भ्रांत अर्थात कल्पित रूप कल्पित है। कल्पित रूप का क्यों कथन होता है कहते हैं उपासना के लिए रूपम तो भ्रांतम अनुज्यते और उभयत्वम उभयत्वम विरुध्यते उभयत्वम नहीं होगा। ठीक है उद्देश्य त्वम पदार्थ जिज्ञास उपरम अनंतरम तत्स्वरूप ब्रह्म विचारस्य अवसर संगति माह उद्देश्य त्वम पदार्थ तत्त्वम असि इसमें त्वम पदार्थ उद्देश्य है तत्पदार्थ विधेय होगा क्योंकि त्वम पदार्थ का ही साक्षात अनुभव आएगा और वो तो अनुमान करने से ज्ञात का पहले अनुवाद करके अज्ञात का कथन करेंगे। तो ये जो तत्पदार्थ होता है ये सर्वदा अज्ञात होता है किंतु त्वम पदार्थ का अनुभव पहले आता है। त्वम पदार्थ ज्ञात होने से त्वम पदार्थ को उद्देश्य बना करके फिर तत्पदार्थ का कथन करते हैं। उद्देश्य त्वम पदार्थ जिज्ञास उपरमात त्वम पदार्थ का जिज्ञासा उपरम हो गया, क्योंकि अवस्था त्रय से भेद भिन्नत्वेन त्वम पदार्थ का निर्णय पूरा हो गया, इसलिए तद विषय का जिज्ञासा पूरा हो गया। उद्देश्य जो त्वम पदार्थ उसका जिज्ञासा उपरम अनंतरम तत्स्वरूप तत्स्वरूप त्वम हो गया आगे तत्स्वरूप ब्रह्म विचार से अवसर संगति माह। अभी तत् जो ब्रह्म है उसका विचार अभी किया जाए। जो तत् है जो त्वम है वो तत् है, तत्त्वमसि में त्वम को उद्देश्य करके तत् को विधेय कहेंगे। तो किंतु ऐसा होने से अगर त्वम में ही तत् का विधान करेंगे तो अर्थात जो त्वम है वो तत् है, अर्थात जो घट है वो मिट्टी है, जो घट है वो मिट्टी है हम कह पाएंगे, किंतु जो मिट्टी है वो घट है क्या? नहीं है। तो हम केवल कहेंगे जो त्वम है वो तत् है, अर्थात विपरीत अगर नहीं कहा जाएगा अत्यंत अभिन्न है, ये ज्ञान कैसे होगा? तो इसलिए कहते हैं जो त्वम है वो तत् है, जो तत् है वो भी त्वम है, अर्थात व्यतिहारो वहां कहा जाता है। तो त्वम जो है तत् है, तत् जो है त्वम है, ये तो दोनों है, किंतु प्रथमे किसको कहेंगे? कहें प्रथमे तो जो त्वम है वो तत् है ऐसा कहेंगे। क्यों? त्वम का अनुभव होता है अपरोक्षत्वेन, जो अपरोक्षत्वेन अनुभूत हो गया वो ज्ञात हुआ, ज्ञात का कथन करके अज्ञात का ये कर देंगे, विधान कर देंगे। अभी अज्ञात का विधान कर देने से जो अज्ञात था अभी वो भी ज्ञात हो गया, अभी ज्ञात होने से आगे कहेंगे जो तत् है वो त्वम है, इस प्रकार के। अर्थात वहां व्यतिहार कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कर्तरी कर्म व्यतिहारे हैं, व्यतिहार अर्थात इसका कर्म वो करना, इसी प्रकार की यहाँ जो त्वम है वो तत् है कह करके आगे जो तत् है वो त्वम है, अत्यंत अभेद है यहाँ। भाष्य में येन ब्रह्मणा सुषुप्त्यादिषु जीव उपाधि उपसमात संपद्यते तस्य इदानीं स्वरूपं श्रुतिवशेन निर्धार्यते। जिस ब्रह्म के साथ सुषुप्त्यादि अवस्था में जीव उपाधि उपसम हो जाने से संपद्यते, ब्रह्म के साथ जीव एक हो जाता है उपाधि का उपसम हो जाने पर, उपाधि सुषुप्ति में और उपाधि नहीं रहता है। तस्य इदानीं स्वरूपं श्रुतिवशेन निर्धार्यते, तस्य ब्रह्मण स्वरूपं इदानीं श्रुतिवशेन श्रुति आधारेण निर्धार्यते विचार्यते। संति उभयलिंगा श्रुतयो ब्रह्म विषया सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरस इति एवमाद्यः सविशेष लिंगा। पहले कहते हैं संति उभयलिंगा श्रुतयो ब्रह्म विषया कमा, अर्थात ब्रह्म को विषय करने वाला श्रुति उभय लिंगा सविशेष निर्विशेष उभय प्रकार की है। अभी एक एक करके दिखाते हैं, सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस इति एवं आद्या सविशेष लिंगा, ये ब्रह्म में सब गुणों का कथन कर रहे हैं। रस्तुलम अनणु अहस्व अदीर्घम इति एवं आद्य निर्विशेष लिंगा, ये सारे विशेष का निषेध करने वाले श्रुति है। अशब्द स्पर्शम रूपम अभ्यम, इस प्रकार मुंडकमी भी है, यद अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अगोत्रम, इस प्रकार के सब ये हो गए सब निर्विशेष कथन करने वाले ये श्रुति। किम आशु श्रुतिषु उभयलिंगम ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम उत अन्यतर लिंगम, ये सब श्रुति में क्या ब्रह्म उभयलिंग कहा जा रहा है अथवा अन्यतर लिंगम कहा जा रहा है, इसमें क्या निर्णय होना है? टीका में निर्विशेषत्व सविशेषत्व च इति उभयम् लिंग्यते ज्ञाप्यते याभिस्ता उभयलिंगाः श्रुतयः संशय बीजत्वेन सन्ति। जो भाष्य का द्वितीय पंक्ति हो गया सन्ति उभयलिंगा श्रुतयः ब्रह्म विषया, इसी का अर्थ कहते हैं निर्विशेषत्व सविशेषत्व च उभयम् लिंग्यते, लिंग्यते अर्थात ज्ञाप्यते याभिः श्रुतिभिः ता श्रुतयः उभयलिंगाः, ये संशय बीजत्वेन सन्ति, अर्थात ये विचार आरंभ करने के लिए संशय है। दोनों प्रकार की श्रुति मिलते हैं, यथा विरुद्ध सुषुप्ति मरण उभय रूपम मुग्धत्वम तथा श्रुति प्रामाण्यात उभय रूपम ब्रह्म ध्येयम इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्ष। विरुद्ध सुषुप्ति और मरण ये दोनों का रूप मुग्ध अवस्था में दिखता है, तो दिखने से मुग्ध, ये सुसुप्ति और मरण इनका मिश्रण अवस्था जैसे कहा गया। तथा तो श्रुति प्रामाण्यात उभय रूपम ब्रह्म ध्येयम, क्योंकि श्रुति दोनों प्रकार के ब्रह्म का कथन करने से वो ब्रह्म ध्येय हो जाएगा जो उभय रूप है, क्योंकि उभय रूप ध्येय नहीं हो पाएगा, क्योंकि उभय रूप वास्तव होगा ही नहीं, विरुद्ध रूप एक कैसे हो जाएगा, इसलिए ध्येय तो नहीं होगा किंतु ध्येय होगा। ध्यान करने के लिए आप कितना भी विरुद्ध लेकर के सब ध्यान करिए, किंतु ज्ञेय होने में विरुद्ध चीज नहीं हो पाएगा, ज्ञान का विषय विरुद्ध नहीं हो जाएगा। आगे भाष्य में यदापि अन्यतर लिंगम तदापि किम सविशेषम उत निर्विशेषम इति मीमांस्यते। अगर अन्यतर लिंग होगा, उभय लिंग होगा अथवा अन्यतर लिंग होगा, जब अन्यतर लिंग भी होगा तदापि किम सविशेषम उत निर्विशेषम ब्रह्म होगा इति मीमांस्यते। तत्र उभय लिंग श्रुति अनुग्रहात उभय लिंगमेव ब्रह्म इति एवं प्राप्ते ब्रह्मः। दोनों प्रकार के उभय लिंग सविशेष निर्विशेष को कहने वाले श्रुति तो ब्रह्म उभय लिंग श्रुति होने से उभय लिंग श्रुति अनुग्रहात उभय लिंगम एवं ब्रह्म, श्रुति जैसे है ऐसे ही श्रुति प्रमाण है इति एवं प्राप्ते ब्रह्मः। टीका में निर्विशेषम एक रूपम एव ज्ञेयम इति सिद्धांतयति। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म एक रूप है और निर्विशेष है। भाष्य में न तावत स्वत एव परस्य ब्रह्मण उभयलिंगत्वम उपपद्यते। परस्य ब्रह्मण उभयलिंगत्वम स्वतः एव न उपपद्यते, ब्रह्म उभयलिंग स्वतः नहीं हो जाएगा। अर्थात सिद्धांत का कहने का तात्पर्य है कि उपाधि से यह हो सकता है और उपाधि से जो होगा वो वास्तव नहीं होगा। नहीं एकम वस्तु स्वतः एव रूपादि विशेष उपयतम तद विपरीतम चैति अवधारयितुं शक्यं विरोधात्। एक ही वस्तु है स्वतः एव रूपादि विशेष उपेत, उपेत युक्त रूपादि विशेष युक्त भी होगा और तद विपरीतम रूपादिहीनम भी होगा तो निर्विशेष भी होगा इति अवधारयितुं नहीं शक्यम, ऐसा नहीं कर सकते विरोधा, विशेष और निर्विशेष विशेष निर्विशेष विरोध होगा। टीका में किम उभय रूपत्वम स्वतः सिद्धांति विकल्प करता है, आप जो कहना चाहते हैं कि उभय रूपत्वम, तो किम उभय रूपत्वम स्वतः उत स्वतो निर्गुणस्य सर्वगंधत्वादि विषय उपाधितः किंतु सत्य, ये द्वितीय विकल्प हुआ। प्रथम विकल्प हो गया उभय रूपत्वम स्वतः, उसका वास्तव रूप है। द्वितीय हो गया स्वतः निर्गुण है किंतु सर्वगंध सर्वरस सर्वकाम ये जो सब गुण हो गए सर्वगंधत्वादि विशेष उपाधि से होंगे किंतु सत्य होगा। सिद्धांत कहेगा उपाधि से होगा और कल्पित तो होगा, यह कहता है कि पूर्व पक्ष अभी उपाधि से होगा और सत्य होगा, यह भी विकल्प सिद्धांत करता है और पूर्व पक्ष को पूछता है आप क्या कहना चाहते हैं। आहोस्वित स्वतः आहोस्वित स्वतः सविशेषम एव ब्रह्म, तो स्वतः निर्विशेष है ना, स्वतः उभय रूपत्व है अथवा उपाधि से निर्गुण सगुण होकर के वो वास्तव हो जाएगा और स्वतः सविशेषम, तीन पक्ष किया। तत्र आद्यम निरस्य द्वितीयम अनुद्य दूषयति, आद्य हो गया स्वतः उभय रूप, इसका निराश करके द्वितीय कहते हैं स्वतः उभय रूप क्यों नहीं होगा, पहले वाक्य कह दिया विरोधा, ये वाक्य हो गया। आगे कहते हैं अस्तु तर्हि, अस्तु तर्हि स्थानतः पृथिव्यादि उपाधि योगादिति, तो ये द्वितीय पक्ष अर्थात स्वतः निर्गुण किंतु उपाधि विशेष से सगुण हो जाएगा और वास्तव होगा। भाष्य में अस्तु तरी स्थानतः, स्थानतः का अर्थ टीका में कहते हैं स्थानतः स्थानम उपाधि अर्थात उपाधितः सगुण हो जाए और वो वास्तव भी हो। भाष्य में अस्तु तरी स्थानतः उपाधि योगादिति पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहते हैं कि तदपि न उपपद्यते, ये भी संभव नहीं होगा। नहीं उपाधि योगाद अपि अन्यादृशस्य वस्तुनो अन्यादृशः स्वभावः संभवति। उपाधि का योग से होने पर भी अन्यादृशस्य वस्तुनः अन्यादृश आ अन्य को अन्य हो गया ना आ सर्वनाम न दृग दृश बतुषु तो अभी यहाँ पर मैं दृश्य रहा इसलिए अन्यादृश हो गया। अन्यादृशस्य वस्तुनः अन्यादृशः स्वभावः संभवति नहीं, अन्य स्वभाव वाला वस्तु अन्य स्वभाव वाला हो जाएगा ये नहीं होगा। नहीं स्वच्छः संस्फटिको अलक्तकादि उपाधि योगात् अस्वच्छो भवति ब्रह्म मात्रत्वात् अस्वच्छता अभिनिवेशस्य। नहीं स्वच्छः संस्फटिक, स्फटिक स्वच्छ होता हुआ अलक्तकादि उपाधि योगात्। अलक्तक, अलक्तक कहते हैं ये जो स्त्री लोग पाँव में लगाते ना लाल, चारों तरफ ऐसा कर देते हैं, स्त्री लोग लगाते हैं ना पाँव में एक लाल पदार्थ, तो पानी जैसा, लाल पानी जैसा, महावत महावल ल पानी है, वो तो बटल में मिलता है, आजकल लगाते नहीं ना, आजकल तो नहीं, आजकल सब ये जो मेहंदी टाइप लगा देते हैं, पहले वो पानी जैसा होता था वो पाँव में लगाते थे, लगाते हैं उसको अलग तक कहते हैं। नहीं स्वच्छः संस्फटिको अलग तकादि उपाधि होगा। अलग तक कोई पदार्थ डुबाया गया उसमें तो वो लाल दिखेगा। अलग तकादि उपाधि होगा तो अस्वच्छ नहीं भवति, स्फटिको अस्वच्छ नहीं हो जाएगा। क्यों स्फटिको फिर अस्वच्छ दिखता है? कहते ब्रह्म मात्रत्वाद अस्वच्छता अभिनिवेशस्य। अस्वच्छ इस प्रकार की जो अभिनिवेश है, जो मान्यता है, वो भ्रम है। वास्तविक स्फटिक तो अस्वच्छ नहीं हो जाएगा, ये सिद्धांत कहता है। टीका में इसको कहते हैं ब्रह्मणी विशेष कल्पितः। पूर्व पक्ष कहता है कि निर्विशेष ब्रह्म में उपाधि से सविशेष और वो वास्तव। सिद्धांत कहता है कि विशेष कल्पित है, यही अंतर है। औपाधिकत्वात् स्फटिक लौहित्यवत्। उपाधि से ये स्फटिक में जैसे लौहित्य आता है वो कल्पित होता है, इसी प्रकार की ब्रह्म में जो विशेष है वो कल्पित है। उपाधे सत्यत्वेपि तत्कृतम मिथ्या इति दृष्टम। उपाधि सत्य स्फटिक के पास अलग तक रखा गया, पुष्प रखा गया, वो पुष्प सत्य है ना मिथ्या है? तो उपाधि सत्य होने पर भी तत्कृत जो लालिमा इत्यादि वो मिथ्या हो जाता है। और ब्रह्मणी तो उपाधि न मिथ्या का ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता, उसके दृष्टि में जो सब व्यावहारिक सत्ता जो सब उपाधि बनते हैं शरीर मन बुद्धि इत्यादि हो, ये पता सर्वगंध सर्व कर्म सर्व रस सर्व काम इत्यादि, तो ये सब ब्रह्मणी तो उपाधि न मिथ्यात्वात् तत्कृत विशेष मिथ्या इति किमु वाच्यम। उपाधि सत्य होने पर भी तत्कृत लालिमा मिथ्या हो जाता है, और जहाँ उपाधि ही मिथ्या होगा तत्कृत विशेष मिथ्या होगा, इसमें तो कई मुक्ति का न्याय कहते हैं। भाष्य में उपाधीनां च अविद्या प्रत्युपस्थापितत्वात्। ब्रह्म में जो भी उपाधि है चाहे तुम पदार्थ तत्पदार्थ, ये सब उपाधि तो अविद्या से प्रत्युपस्थापित। टीका में तृतीयं निरस्यति, दो विकल्प हो गया। प्रथम विकल्प था उभय रूपत्वं स्वतः, द्वितीय विकल्प था स्वतः निर्गुण किंतु उपाधि से सगुण और वास्तव गया। अभी तृतीय स्वतः सविशेष, इसका निराकरण करते हैं भाष्य में। अतश्च अन्यतर लिंग परिग्रहे अपि समस्त विशेष रहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं न तद् विपरीतम्। अन्यतर लिंग परिग्रहे अपि, चाहे सविशेष लिंग चाहे निर्विशेष लिंग, अगर अन्यतर लेंगे, अन्यतर लेकर के अगर सविशेष को ले लेंगे तो लेने पर भी समस्त विशेष रहितम निर्विकल्पकम एव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम। अन्यतर लेने से आप निर्विशेष को भी ले सकते हैं, सविशेष को भी ले सकते हैं। निर्विशेष को लिए तो निर्विशेष हुआ, जब आप सविशेष को लेंगे कहते हैं, अर्थात जैसे नियम विधि कहते हैं ना, आप अपघात को छोड़ करके अगर नख विदलन में गए तो मीमांसा के लोग कहेंगे व्रीहीन अवहंती, नियम विधि कहेंगे, इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं ब्रह्म सविशेष भी है निर्विशेष भी है कह दिया दोनों प्रकार की श्रुति मिलने से। निर्विशेष लेंगे तो ठीक है, जब आप अन्यतर लिंग कह करके सविशेष रूप को ले लेंगे, सिद्धांत कहता है कि अन्यतर लिंग परिग्रह अपि अगर सविशेष को ले रहे हैं तो भी समस्त विशेष रहितम निर्विकल्प गमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम, उस पक्ष में ही भी ब्रह्म का वास्तव रूप निर्विकल्पक है ऐसा मानना पड़ेगा, न विपरीतम अर्थात सविकल्प मान लेना ये अर्थात ये हानिकारक है, क्योंकि सविकल्प मान करके आपको लाभ क्या होगा, इसलिए निर्विकल्पक मानना यही सविकल्पक पक्ष में भी ब्रह्म का वास्तव रूप निर्विकल्पक है ये मानना होगा न विपरीतम। टीका में सर्वस्य विशेषस्य कल्पितत्वाद एव इत्यर्थ, सविशेष पक्ष में भी निर्विशेष को मानना पड़ेगा क्योंकि सारे विशेष तो कल्पित है। निषेध श्रुतेश्च एवं इत्याह, तो आप जब विशेष श्रुति ले लेते हैं सर्वकर्मा सर्वगंधो कह करके सिद्धांत कहते हैं उस पक्ष में भी आपको निर्विशेष मानना पड़ेगा, क्यों कहते विशेष कल्पित है, और जो निषेध श्रुति है वो तो ऐसे ही निर्विकल्प को कहेंगे। भाष्य में सर्वत्र ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादन परेशु वाक्येशु अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंध वच्च कठोपनिषद है। अशब्दम बहुग्री है, अस्पर्शम बहुग्री है, अरूपम बहुग्री है, अव्ययम ये किंतु नय है, न व्यय अच्छा ये भी बहुग्री हो जाएगा, अविद्यमान व्यय यश्य ये सब बहुग्री हो जाएंगे। इति एवं आदिशु अपास्त समस्त विशेषमेव ब्रह्म उपदिश्यते, अपास्त समस्त विशेषम कोई विशेष जिसमें नहीं है वो ब्रह्म का उपदेश किया जाता है, इसलिए सविशेष पक्ष में भी आपको निर्विशेष वास्तव यही ग्रहण करना है, निर्विशेष पक्ष में तो निर्विशेष है तो फिर सविशेष कहाँ से आ गया, सिद्धांत कहता है कल्पित, ये सविशेष इसका कल्पना क्यों किया गया है, सिद्धांत कहेगा उपासना के लिए प्रसंख्यान के लिए। आगे न भेदाद इति चेन न प्रत्येकम अतद वचनात्, न भेदाद इति चेन न प्रत्येकम अतद वचनात्, सिद्धांति पूर्व सूत्र में कह दिया कि ब्रह्म एक रूप है, केवल निर्विशेष रूप ही है, सविशेष सब कल्पित है। पूर्व पक्ष कहता है कि न अर्थात ब्रह्म जो उभय लिंग नहीं है एक रूप है, एक रूपत्वम न, पूर्व पक्ष पहले कहता है न, न अर्थात पूर्व को न कहेगा, न अर्थात पूर्व में सिद्धांति सिद्ध किया कि ब्रह्म एक रूप है तो एक रूपत्वम न, क्यों पूर्व पक्ष कहता है कि भेदात ब्रह्म का कथन भेदे न हुआ है, तो ये सब भेद कहने वाले नाना श्रुति है वो सब दिखाएंगे। इति चेत सिद्धांति कहता है कि न प्रत्येकम अतद वचनात्, प्रत्येकम अर्थात प्रति उपाधि, प्रति उपाधि को लेकर के अतद वचनात् तद अर्थात भेद, अतद अर्थात अभेद, प्रत्येक उपाधि को लेकर के भी अभेद का कथन किया गया है। पूर्व पक्ष कहता है कि नाना रूप कथन होने से भेद, सिद्धांति कहता है कि नाना रूप जो है वो सब उपाधि से हुआ है और प्रति उपाधि का कथन करके भी अंतिम में ये वस्तु तो अभेद है ऐसा कहा जाता है, सर्वत्र ये बात कहा जाता है, तो जहाँ भी भेद कथन हुआ है वो सब उपाधि का कल्पित ऐसा कह करके वस्तु तो अभेद है ये सब श्रुति में कहा गया। टीका में भिद्यते इति भेदो विशेष, सूत्र में कहा न भेदात, भेदात अर्थात विशेषात, क्योंकि भेद भिद्यते इति भेद, भेद अर्थात विशेष, तो निर्विशेषत्व श्रुतौ अपि विशेषस्यापि श्रुते, पक्ष कह रहे निर्विशेषत्व श्रुतौ श्रुति मतलब श्रवण होने पर भी विशेषस्यापि श्रुते हेतु में पंचमी, निर्विशेष का श्रवण होने पर भी श्रुतौ सती सप्तमी, श्रवण होने पर भी विशेष का भी श्रवण होने से हेतु में पंचमी हो गया, इसलिए उभय रूपत्वम स्यात्, निर्विशेष का तो श्रवण है, विशेष का भी श्रवण होने से उभय रूपत्व स्यात् इति शंका ये पूर्व पक्ष का व्याचष्टे, क्योंकि सूत्र का प्रथम अंश हो गया न भेदात इति चेत, ये पूर्व पक्ष अंश वही पूर्व पक्ष अंश का व्याख्यान करते हैं। अथापि स्यात् पूर्व पक्ष कहता है कि अथापि स्यात् अर्थात सिद्धांत जो कह दिया कि ब्रह्म निर्विशेष, पूर्व पक्ष कहता है कि ये भी हो यद उक्तम निर्विकल्पकम एकलिंगम एव ब्रह्म न अस्य स्वतः स्थानत्व वा उभयलिंगम अस्तीति। जो आपने ये बात कह दिए निर्विकल्पकम एकलिंगम एव ब्रह्म, उभयलिंग नहीं है, निर्विकल्पक है अथवा निर्विशेष है, अस्य स्वतः स्थानत्व वा उभयलिंगत्वं नास्ति न अस्य स्वतः, इस ब्रह्म का स्वतः अर्थात स्वभावत स्थानत स्थानत अर्थात उपाधित, स्थान से अर्थात उपाधि से, स्वभाव से भी नहीं है उपाधि से भी उभयलिंगत्वं नास्ति। जो आपने ये कह दिया पूर्व पक्ष कहता है कि तन न उपपद्यते, ये बात ठीक नहीं है। सिद्धांत पूछता है अकस्मात, पूर्व पक्ष कहता है कि भेदात, भेदात कैसे दिखाता है, भिन्ना ही प्रतिविद्यम ब्रह्मण आकार उपदिश्यन्ते, प्रतिविद्यम ये भिक्षार्थ में तो विद्याम विद्याम प्रति इति प्रतिविद्यम, प्रत्येक विद्या में ब्रह्म का आकार भिन्न उपदिश्यन्ते, भिन्न भिन्न ये उपदेश किए गए हैं। चतुष्पाद ब्रह्म कहीं कहा गया, ये छांदोग्य में सत्यकाम विद्या में आता है, सत्यकाम का उपकोशल सत्यकाम सत्यकाम तो ये हरिद्रुमत का शिष्य हुए सत्यकाम, सत्यकाम को गुरु 400 गाय दे करके भेज दिए, जब तक 1000 नहीं हो जाएंगे आप वापस नहीं, मतलब कह दिए जाओ इसको लेकर के, वो कहते हैं 1000 नहीं होने तक नहीं आऊंगा, फिर 1000 जब हो गए वृषभ स्वयं का अब हम 1000 हो गए अब हमको आचार्य कुलम प्राप्य वृषभ कहेगा, तो फिर ये कहेगा अच्छा 1000 हो गए फिर चलेंगे, तो जहाँ प्रथम रात्रि रुकेगा वो प्रथम रात्रि में वो वृक्ष में वन देवता उसको आकर के उपदेश करेंगे, कहेंगे ब्रह्म चतुष्पाद ये 4 पाद है, फिर द्वितीय रात्र में जहाँ रुकेगा वहाँ एक जलचर पक्षी मधु वो आकर के उपदेश करेगा, तृतीय रात्र में और हंस ऐसे आकर के, चतुष्पाद ब्रह्म प्रत्येक पाद में 4 कला है, इस प्रकार की 16 कला ब्रह्म का वहाँ उपदेश होगा। तो इसको कहते हैं चतुष्पाद ब्रह्म 16 कलम ब्रह्म, 16 कलम ब्रह्म ये प्रश्न उपनिषद में तो ये 16 कला है ब्रह्म का इस प्रकार की, और छांदोग्य में है वामनित्वादि लक्षणम ब्रह्म, वामनी भामनी इस प्रकार के सब कहा गया। त्रैलोक्य शरीर वैश्वानर शब्द उदितम ब्रह्म, त्रैलोक्य शरीर वैश्वानर ये वैश्वानर विद्या है छांदोग्य पंचम अध्याय में, तो दिवो मूर्धा ये चक्षुषी ये चंद्र सूर्य इस प्रकार के सब कहा गया। अब उसका जो वैश्वानर है त्रैलोक्य शरीर, त्रैलोक्य शरीर बहुग्रह है, त्रैलोक्यम शरीरम यस्य वैश्वानर, इसका द्विलोक हो गया मूर्धा, मूर्धा अर्थात ये जो त्रैलोक्य शरीर वैश्वानर है उसका मूर्धा हो गया द्विलोक, उसका चक्षु हो गए सूर्य चंद्र, और उसका जो श्रवण इंद्रिय हो गया ये हो गया दिक, और उसका जो संदेह बहुलम ये जो मध्य अंश ये हो गया आकाश, उसका जो पाद हो गया ये पृथ्वी, इस प्रकार की वहाँ छांदोग्य में पंचम अध्याय में वैश्वानर विद्या ये कहा गया। एवं जातीय का ये सब नाना प्रकार की उपासना कहा गया है, ब्रह्म का सर्वत्र अलग अलग रूप दिखता है, तस्मात सविशेषत्वम अपि ब्रह्मणो अभ्युपगंतव्यम पूर्व पक्ष कहता है, इसलिए ब्रह्म को सविशेष मानना पड़ेगा क्योंकि बहुत जगह में उसका विशेष कथन हुआ है। टीका में पूर्वोक्तं विरोधं स्मारयति, सिद्धांत अभी कहेगा कि ये जो नाना रूप ये कहा गया ये सब लेने से ये विरोध होगा, ननु उक्तं न उभयलिंगत्वं ब्रह्मण संभवति इति, सिद्धांत कहता है उभयलिंग नहीं हो पाएगा, उभयलिंग कोई वास्तव नहीं हो जाएगा, कल्पित कहेंगे तो ठीक है, सिद्धांत कहता है कि उभयलिंग वास्तव नहीं होगा, पूर्व पक्ष कहता है कि अयम अपि अविरोध, आप कहते हैं कि उभय लिंग नहीं होगा क्योंकि विरोधात्, पूर्व पक्ष कहता है कि अविरोध है, क्यों? उपाधिकृतत्वाद आकार भेदस्य, जो आकार भेद है वो उसका स्वरूप नहीं है किंतु उपाधिकृत, उपाधिकृत किंतु सत्य, सिद्धांति भी कहेगा उपाधिकृत किंतु कल्पित, ये कहेगा उपाधिकृत किंतु सत्य है, उपाधिकृतत्वाद आकार भेदस्य। अगर आप आकार भेद को विशेष रूप को स्वीकार नहीं करेंगे अन्यथा ही निर्विषयम एव भेद शास्त्रम प्रसज्येत इति चेत, अगर विशेष रूप जो ब्रह्म का कथन किया गया है श्रुति में, अगर आप उसको स्वीकार प्रमाण नहीं मानेंगे तब निर्विषयम एव भेद शास्त्रम, जो भेद शास्त्र ब्रह्म का रूप भेद कथन करने वाले जो श्रुति है वो निर्विषय निर्विषय का व्यर्थ होंगे अप्रमाण हो जाएंगे इति चेत, सिद्धांति कहता है टीका में भेद श्रुति प्रामाण्यार्थम औपाधिक स्वरूप भेद स्वीकारात अविरोध इति समाध्यर्थ, भेद श्रुति का प्रमाण कहने के लिए औपाधिक रूप भेद स्वीकार करते हैं और औपाधिक ये कल्पित है ये स्वीकार करते हैं, किम उपाधिगत एव रूप भेद ब्रह्मणि उपचर्यते ध्यानार्थम विकल्प करते हैं, उपाधिगत जो रूप भेद ब्रह्म में जो आरोप करते हैं ये क्या ध्यानार्थम उत अथवा उपाधि योगात सत्य विरुद्ध रूपवत्तया ब्रह्मणो भेद भवति, उपाधि के चलते रूप भेद ब्रह्म में उपचर्यते कल्प्यते, क्यों? ध्यानार्थम कल्पना करते हैं केवल ध्यान करने के लिए आरोप करते हैं अतस्मिन् तद्बुद्धि, अथवा उत उपाधि योगात सत्य विरुद्ध रूपवत्तया, उपाधि के चलते सत्य विरुद्ध रूपवत्व हो गया, तो अर्थात विरुद्ध रूप आया सविशेष रूप आया और वो सत्य है तो होने से रूपतया रूपवत्तया ब्रह्मणो भेद भवति इति सिद्धांति विकल्प क्या आद्य अस्मदिष्ट सिद्धि, अगर केवल उपासना के लिए ध्यान के लिए ब्रह्म में रूप भेद कल्पना करेंगे तो सिद्धांत कहता अस्मदिष्ट सिद्धि, और द्वितीय अभेद श्रुतिया दूषयति, उपाधि के योग से ब्रह्म में वास्तव विरुद्ध रूप आ जाएगा, सिद्धांत कहता है कि अभेद श्रुति के साथ विरोध होगा, ब्रह्म का वास्तव रूप तो निर्विशेष है अगर आप उपाधि के चलते वास्तव विशेष मान लेंगे तो श्रुति विरोध होगा। भाष्य में नेति ब्रह्मः सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं है, अर्थात भेद शास्त्र को प्रामाणिक करने के लिए उपाधि के चलते जो विशेष आता है उसको वास्तव मान लेंगे, सिद्धांति कहता है कि न, पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात्, सिद्धांति कहता है प्रत्येकम अतद वचनात्, ये तो सूत्र हो गया प्रत्येकम अतद वचनात्, इसका अर्थ प्रति उपाधि भेदम ही अभेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति शास्त्रम्, प्रति उपाधि भेद उपाधि प्रति उपाधि भेदम भिक्षा अर्थात उपाधि भेदम प्रति अभेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति, ब्रह्म तो अभिन्न है उपाधि प्रति प्रति उपाधि भिन्न हो गया किंतु ब्रह्म तो अभिन्न होगा अर्थात जो अधिष्ठान वो तो अभिन्न ही है, यश्चायम अस्याम पृथिव्याम तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यश्चायम अध्यात्मम शारीरस तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स यो अयम आत्मा इत्यादि, यश्च अयम अस्याम पृथिव्याम ये पृथ्वी में तेजोमयो अमृतमयः पुरुष, और जो अध्यात्म में जो आधिदैविक पृथ्वी में जो अध्यात्म में अध्यात्म था शारीर में शरीर में होने वाला शारीर तेजमय अमृतमय पुरुष अयमेव स यो अयम आत्मा, अर्थात ये दोनों एक ही है और वही आत्मा ही है इत्यादि, अतश्च न भिन्नाकार योगो ब्रह्मणः शास्त्रीय इति शक्यते वक्तुम्, ब्रह्मणः भिन्नाकार योग शास्त्रीय इति न शक्यते वक्तुम्, ब्रह्म का ये जो नाना आकार नाना रूप ये कोई वास्तव है ये ठीक नहीं है, भेद से उपासनात्वात अभेदे तात्पर्य, जहाँ भी ब्रह्म का भेद कथन हुआ है वो सब केवल आरोपित धर्म को लेकर के उपासना करने के लिए, क्योंकि जब तक बुद्धि में मालिन्य रहता है वो सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण नहीं करेगा, एक रूप में ज्यादा समय में भी रहेगा नहीं। जब बुद्धि बहुत स्थूल है एक विषय में, सूक्ष्म विषय में बिल्कुल नहीं रह पाएगा, उसको एकदम स्थूल चाहिए और नाना चाहिए। इसलिए जो बिल्कुल एकदम मतलब अधम अधिकारी होंगे उनको जो ध्यान करने के लिए कहेंगे, कहेंगे भगवान का मुख को देखिए, उनका ये कपाल देखिए, उनको चक्षु को देखिए, उनका नाक को देखिए, उसका मुख को देखिए, उसका ये देखिए, उसका ये देखिए। क्यों कहते हैं कि इतना विक्षिप्त मन है कि एक में कहेंगे केवल चक्षु को देखो नहीं कर पाएगा, चक्षु स्थूल है फिर भी एक जगह में उसका चित्त नहीं रहेगा, इसलिए नाना रूप कथन करते हैं। तो जिसका बुद्धि धीरे धीरे सूक्ष्म होगा उसको और चक्षु नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे आकाश में ब्रह्म का ध्यान करो, मन में ब्रह्म का ध्यान करो, ये सब सूक्ष्म पदार्थ है। तो जितना जितना बुद्धि सूक्ष्म होगा, बुद्धि सूक्ष्म होगा तो वासना रहित होगा जितना होगा, फिर आगे आगे और सूक्ष्म पदार्थ का ध्यान के लिए आलम्बन बताएंगे। और जिसका चतुष्पाद ध्यान के लिए, ये चतुष्पाद जो है वो तो चांदोग्य का शायद ये चतुर्थ अथवा पंचम अध्याय में आएगा। ये जो षोडश कलो ब्रह्म है शायद उसी का लिया जाए, क्योंकि जो प्रश्न उपनिषद में षोडश कलो ब्रह्म है वो ज्ञान का प्रकरण में है, वो वहाँ उपासना का प्रकरण नहीं है, क्योंकि षोडश कल में अंतिम जो कला रह जाएगा वही वास्तविक ब्रह्म है, वो तो ज्ञान का प्रकरण में आया है। तो इसलिए जो षोडश कल वहाँ ब्रह्म को चतुष्पाद कहा गया, प्रत्येक पाद में चार चार कला कहा गया, तो वही षोडश कल शायद उसी को कहा गया होगा। इसमें कुछ दिया है क्या टिप्पणी इत्यादि चतुष्पाद षोडश कल के ऊपर? नहीं दिया। अच्छा हिंदी में क्या लिखे हैं वहाँ, कि दोनों ही छांदों के एक ही जगह का है? अच्छा उतना ही लिख दिया, ठीक है। ये सब उपासना के लिए। अगे भाष्य में भेदस्य उपासनार्थत्वात् भेदे तात्पर्यात्, जहाँ भी भेद का कथन हुआ है वो सब उपासना के लिए, क्योंकि श्रुति का तात्पर्य तो अभेद में है। तो भेद दिखने पर भी उसका अधिष्ठानत्व न और अभेद को जानना, यही श्रुति का तात्पर्य है। भेद सब कल्पित है इस प्रकार से। जब त्वम पदार्थ का शोधन हो जाता है फिर ये तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए भेद का निराकरण किया जाता है। त्वम पदार्थ में तो भेद का निराकरण नहीं, मतलब इससे हम भिन्न है, शरीर मन बुद्धि से हम भिन्न है करके त्वम पदार्थ का शोधन कर लेगा। त्वम पदार्थ शोधन होने के बाद जो ग्राह्य भेद सब है इनको जब लय किया जाएगा तब कहते हैं कि अभेद, भेद जो कहा गया है वो सब उपासना के लिए, वास्तविक उनका अधिष्ठान अभेद इसमें तात्पर्य है। ये तत्पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ में जो भेद दिखता है उसको लय करना है। अभी ये तत्पदार्थ शोधन विचार चल रहा है। टीका में द्वैत निंदा पूर्वकम अद्वैत उद्देश्य निर्विशेषम तत्व इति सूत्रार्थम आह। द्वैत का निंदा किया जाता है, इसका तात्पर्य हो जाएगा कि अद्वैत का विधान करना चाहते हैं, अद्वैत का प्रशंसा करते हैं, होने से निर्विशेषम तत्त्वम इति सूत्रार्थम आह। भाष्य में अपि चैव मेके, अपि चैव मेके, अपि चैव मेके, अपि चैव मेके, अपि च एवं वेद दर्शन। अच्छा अपि च एवं, अपिच अर्थात श्रुति स्मृति में भी आत्मा अर्थात ब्रह्म एक रूप है ये कहा गया है। अपिच एवं, एवं अर्थात निर्विशेषम इति एक अर्थात एक साखी न शाखा वाले से पढ़ते हैं, एवं एवं अर्थात निर्विशेषम ब्रह्म। अपिच एवं भेद दर्शन निंदा पूर्वकम अभेद दर्शनम एव एके साखी न समामनन्ति। सूत्र में है एक अर्थात एक साखी न, अपिच एवं एवं अर्थात भेद दर्शनम निंदा पूर्वकम अभेद दर्शनम को ही कहते हैं। मन से वेद वाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु हो स मृत्यु आपनोति यह नाने व पश्यति। कठ में है ये इसी प्रकार की वृदारण्य का मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नाने व पश्यति से वेद वाप्तव्यम। ये कठ में तथा अन्य अन्यत्र विकास है भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम प्रेरणा देने वाला, इसको जान करके सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम भोक्ता भोग्य प्रेरिता, प्रेरिता ईश्वर, भोग्य जगत, भोक्ता जीव, ये सब ये तीन त्रिविधम ब्रह्म में ब्रह्म ये तीन प्रकार की है। टीका में कह दिया भोक्ता जीवो भोग्य शब्द आदि तय प्रेरितारम ईश्वर, ये तीनों को मत्वा मत्वा अर्थात विचार्य, मैं का अर्थ मम, प्रोक्तम तत् सर्वम त्रिविधम ब्रह्म एवं इति जानियात। कोई उपदेश देते हैं किसी को तो यही तीन को विचार करके जान लेना है, भोक्ता है, भोग्य है, प्रेरक है। जब तक हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं तब ये बुद्धि में रखना है कि कोई एक प्रेरक पीछे से प्रेरणा दे रहा है। ये कब तक प्रेरणा देगा कहते हैं, जब तक हम भोक्ता बनते रहेंगे। तो इसलिए जब हम भोक्ता नहीं बनेंगे वो प्रेरिता का स्थिति भी नहीं रहेगा। हम जब भोक्ता नहीं रहेंगे क्या हो जाएंगे, शुद्ध आत्मा हो जाएंगे। जब हम शुद्ध आत्मा हो जाएंगे फिर ईश्वर की कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगा। जब तक हम भोक्ता है तब तक ईश्वर, हम भोक्ता नहीं है तो ईश्वर भी नहीं है। त्रिविधम ब्रह्म एव इति जानियात। भाष्य में प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म मे तदिति समस्तस्य भोग्य भोक्तृ नियंत्रि लक्षणस्य प्रपंचस्य ब्रह्म एक स्वभावतां अधीयते। समस्तस्य समस्तस्य कस्य कहते हैं, भोग्य भोक्तृ नियंत्रि लक्षणस्य प्रपंचस्य, प्रपंच ये तीन ही है, जीव ईश्वर और जगत, जीव जगत ईश्वर, प्रपंचस्य ब्रह्मैक स्वभावतां अधीयते, ये सब ब्रह्म ही है, जीव ईश्वर जगत ये सब ब्रह्म ही है। तो इसलिए एक ही है, अद्वितीय है ब्रह्म। आज अंतर शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिरेव विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।